bo kupiłem skrzynkę syropu i będzie niezła jazda. Po drodze zaś poziomo, bo ja go już nie mam. Jak zmieszamy te składniki, to będzie niezły haj. Okej, wstaję, wkładam do kieszeni grubą pęgę. Złapiemy haj, może napiszemy jakiś banger. Wychodzę z domu, ziomuś, plus w powietrzu. Muszę iść na piechotę, bo zepsuł się mój Lexus. Idę do sklepu, czekam w kolejce. Policja stoi za rogiem, muszę się zmienić czym prędzej. Kupuję sprajta, w kieszeni mam setki. Jak wszystko pójdzie z planem, to ten dzień będzie piękny. Idę po zioło, dzwonię do typa. Ma trochę dziwny głos, kiedy się czegoś cykał. Mówi szybko w palę, bo ktoś stoi przy chacie. Nie mam gnata, mam napisane gacie. Czuję się jak w LA, wszystko jest jakieś dziwne. Jedni liczą hajs, a psy stoją za winklem. Ja czytaj słek, typie nie podskakuj. Bo dostaniesz kulkę i nie będziesz kozaków. Czuję się jak w LA, wszystko jest jakieś dziwne. Jedni liczą hajs, a psy stoją za winklem. Ja czytaj słek, typie nie podskakuj. Bo dostaniesz kulkę i nie będziesz kozaków. Prawie jestem już u ziomka, mijam jakiś samochód. Parę dziwnych typków stoi z boku. Parę dziwnych spojrzeń, co to kurwa jest? Chyba nie będzie spokojnie, będzie bang, bang, bang. Wychodzę od ziomka, 5 gram w kieszeni. Zapaliliśmy blanta i mam rozszerzenie źrenic. Wyciągam glocka, zauważył go jego stamtych. Wszyscy mi się boją, bo ja rozdaję karty. Ale oni są chyba ułomni, bo myślą, że się przestraszę, kiedy wyciągną broń. Ja wyciągnąłem pierwszy i pierwszy strzelam. Bang, bang, bang i pada każdy fleja. Psy się zjeżdżają, ja uciekam. Podjeżdża mój ziomek, ja wskakuję do Maybacha. Jedziemy przed siebie, odcinek prosty. Możemy teraz wypalić te jointy. Czuję się jak w LA, wszystko jest jakieś dziwne. Jedni liczą hajs, a psy stoją za winklem. Ja tutaj słek, typie nie podskakuj. Bo dostaniesz kulkę i nie będzie już kozaków. Czuję się jak w LA, wszystko jest jakieś dziwne. Jedni liczą hajs, a psy stoją za winklem. Ja tutaj słek, typie nie podskakuj. Bo dostaniesz kulkę i nie będzie już kozaków.